Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program trzeci, wtorek, 20 kwietnia. Jest 16. Czas na serwis Trójki, w którym najważniejsze wiadomości zebrała dla Państwa Karolina Kozińska. 300 milionów na wsparcie badań w dziedzinie biologii, zapowiedział premier. OBWE włączy się w pomoc Polakom na Białorusi. Taką deklarację prezydentowi Polski złożyła szefowa organizacji. Przekop niżej Wiślanej, na półmetku. W związku ze spadkiem liczby zakażeń koronawirusem i przyspieszeniem programu szczepień można spodziewać się stopniowego znoszenia obostrzeń sanitarnych, zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Przypomniał, że firmy z branży hotelarskiej i gastronomicznej mogą liczyć na wsparcie ze strony rządu. Natomiast równolegle dlatego do tych ograniczeń, które są wprowadzone, uruchamiamy kolejny raz tarczę finansową i antykryzysową po to, aby te osoby otrzymały dodatkowe środki finansowe, bo wiemy, że to dla tej branży i branży restauracyjnej w szczególności jest najtrudniejszy okres. Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął proces umarzania subwencji dla przedsiębiorców z tarczy finansowej 1.0. Uprawnionych do skorzystania z umorzenia do 100% jest ponad 40 tysięcy firm, którym w ramach pierwszej tarczy wypłacono prawie 6 miliardów złotych. 300 milionów rządowego wsparcia dla naukowców pracujących nad biologią molekularną, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w trakcie wizyty w Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. W maju zostaną ogłoszone programy na kilka grantów naukowych. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała oświadczenia premiera w tej sprawie. Powiedz, kto może liczyć na wsparcie rządu i jaka technologia ma być rozwijana za publiczne pieniądze? Na rządowe fundusze mogą liczyć zespoły, które obecnie pracują nad nowoczesnymi technologiami molekularnymi, w tym nad technologią mRNA. To na nie oparta jest część szczepionek przeciw COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd przeznaczy na te badania, tak jak mówiłaś, 300 milionów złotych. I w maju, mam nadzieję, będzie rozstrzygnięty program, gdzie w kilku grantach po kilkadziesiąt milionów złotych skierujemy środki do zespołów badawczych pracujących nad najnowszymi technologiami. Wspieranie nowoczesnych technologii medycznych to, jak dodał obecny na konferencji szef Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński, jest szansa na wprowadzenie na polski rynek nowoczesnych preparatów, m.in. z zakresu onkologii i hematologii. Liczymy, że dzięki tym pieniądzom wiodące polskie zespoły badawcze, najbardziej innowacyjne polskie przedsiębiorstwa połączą siły i będą wspólnie pracowały nad tą technologią jutra. W ciągu kilku lat na polskim rynku mają pojawić się dzięki takim subwencjom rządowym rodzime preparaty lecznicze oparte właśnie na technologii mRNA. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. OBWE włączy się w pomoc Polakom na Białorusi. Taką deklarację w rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą złożyła szefowa organizacji Helga Schmidt. Do rozmowy polityków doszło dziś w Pałacu Prezydenckim. Jak powiedział minister do spraw zagranicznych w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski, OBWE zapewni wszelką możliwą pomoc. Padła ważna deklaracja ze strony pani Helgi Schmidt, że OBWE użyje wszystkich dostępnych instrumentów dyplomatycznych na poprawę sytuacji Polaków na Białorusi. Już dzisiaj uruchomiono kanały zarówno kontaktów dyplomatycznych, jak i polityczne, takie jak oświadczenia ze strony Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, ale także działania właśnie Wysokiego Komisarza OBWE do spraw mniejszości narodowych. Miesiąc temu w Mińsku aresztowano liderów polskiej mniejszości na Białorusi, w tym prezes Związku Polaków na Białorusi Angelikę Borys i Andrzeja Poczobuta. Oskarżono ich o wzniecanie nienawiści na tle narodowościowym. Groźny wypadek i pożar ciężarówki w Warszawie na trasie S8. Jedna osoba zginęła, cztery zostały ranne. Do wypadku doszło między węzłami Lazurowa a Prymasa Tysiąclecia. Są duże utrudnienia w ruchu, mówi Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji. Udział w tym wypadku brały trzy samochody osobowe oraz samochód ciężarowy. Niestety jedna osoba w wypadku zginęła. W tym momencie zablokowana jest całkowicie trasa S8 w kierunku Poznania, natomiast w drugim kierunku dostępny dla kierujących jest tylko jeden pas ruchu. Utrudnienia mają potrwać kilka godzin. Przekop Mierzei Wiślanej na półmetku. W Elblągu podpisano umowę na wykonanie drugiego etapu inwestycji. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślał znaczenie tej budowy nie tylko dla regionu, ale dla całej polskiej gospodarki. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa. Ta inwestycja przekroczyła półmetek. Przekop Mierzei Wiślanej wraz z pełną infrastrukturą, wraz z elementami kanału żeglugowego, mostów. Przekop Mierzei Wiślanej połączy Elbląg z Morzem Bałtyckim. Pierwsze statki mają wpłynąć do elbląskiego portu za 2 lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

as I can go. For all this, there's only one thing you should know. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Naszym gościem jest dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, wykładowca Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, 9246 dzisiaj nowych zakażeń. Trzecia fala opada? Tak, trzecia fala jest w odwrocie, wyraźnie. Bardzo to dobra wiadomość. Oczywiście tego jeszcze nie widać w szpitalach, które są miejscami ostatecznej walki z koronawirusem. Nie widać tego jeszcze w oddziałach zakaźnych, w oddziałach takich jak OIOM-y. Troszkę już widać to w przychodniach, a więc nie dochodzą nowi pacjenci. Robimy mniej testów, mniej pacjentów się zgłasza. Statystyki to potwierdzają. Idzie wiosna, jest lepiej. Wreszcie. Będzie lepiej, jak będzie lato? Będzie lepiej, jak będzie lato. Do tego pan zmierza? Tak, do tego zmierza. Panie doktorze, przejdźmy do pytań od słuchaczy. Pytanie, które ma chyba największą częstotliwość, najczęściej się powtarza, pewnie pan już niejednokrotnie też na nie odpowiadał. Kiedy ma zaszczepić się ktoś, kto COVID-19 właśnie przeszedł? Rekomendacje medyczne i rekomendacje takie w rozporządzeniu, które jest z 10 marca tego roku, mówią o 3 miesiącach, po 3 miesiącach. I to jest termin oczywiście dość dokładnie respektowany. My pytamy pacjentów, kiedy przyszli. Zachęcamy do tego, żeby jednak bardzo często podleczyć ten swój stan zdrowia. To okres takiej rekonwalescencji pokowidowej, a czasem i rehabilitacji pokowidowej. I wydaje się, że on ze względów medycznych jest uzasadniony, ale dodam, że bardzo wiele instytutów badawczych bada dokładnie, jak to będzie wyglądało, czy nie zmienić tych rekomendacji. Także być może w tym zakresie też będą nowe zalecenia w Polsce. To są 3 miesiące liczone od której daty? Od daty zdiagnozowania? 3 miesiące od testu, od wykonanego testu. Tak uznano, czyli zwykle to jest 2 miesiące po chorobie. A te rekomendacje też się zmieniały, bo to były raz 3 miesiące, raz było 6 miesięcy. Ustalamy, że 3 miesiące, tak? Od wykonania testu, który potwierdził chorobę. Dokładnie tak, a rzeczywiście się zmieniały. Mówiono o 6 miesiącach, mówiono o jednej dawce. Na razie nie zostało to potwierdzone i mówimy teraz o 3 miesiącach i 2 dawkach. No właśnie, ja zawiesiłem głos zadając to pytanie, bo ono ma kilka segmentów i tu ciąg dalszy. Czy osoby, które właśnie przechorowały COVID-19, no i będą chciały się zaszczepić, czy mają robić wcześniej test na ilość przeciwciał? Nie, też nie ma takiej rekomendacji, zapewne nie będzie. Tutaj ta rekomendacja się nie zmieni. Czas może się zmienić, dawka może się zmienić, to być może będzie inaczej. Natomiast jeśli chodzi o przeciwciała, nie, bo one są tylko jednym z elementów odporności i jednym ze wskaźników. Ta odporność humoralna, no można ją wymierzyć, natomiast odporności komórkowej nie wymierzymy. Właściwości komórek pamięci i aktywności układu immunologicznego też nie wymierzymy. Nie mamy takiego markeru. To są kolejne elementy i liczba przeciwciał do końca nie mówi nam zbyt wiele o tej odporności. No jakaś bardzo duża liczba może sugerować zdecydowanie większą odporność niż mała, ale to nie wyczerpuje jak gdyby całości tego procesu immunologicznego, więc nie ma po prostu powodów medycznych do tego, żeby ten poziom przeciwciał oznaczać. No i ostatni segment tego pytania, na który pan już odpowiedział w tym czasie, czy szczepić się 2 dawkami, czy 1. A zatem podsumujmy, szczepimy się przeszedłszy COVID-19, szczepimy się 2 dawkami, po 3 miesiącach 1 dawka. Tak jest, dokładnie tak. A druga? Zgodnie z zaleceniami producenta, czyli 28 dni Moderna, Pfizer 42, AstraZeneca 84 i tak dalej. Więc w zależności od producenta, tak jak dotychczasowe szczepienia, tak jak kalendarz szczepień dla osób, które nie przechodziły COVID. Dobrze, przejdźmy do telefonów od słuchaczy pod 22 i 7 trójek. Słyszałem o tak zwanych tych mobilnych punktach szczepień. Gdzie to można zgłosić, żeby ktoś mógł przyjechać go zaszczepić? Co pan na to? Strona internetowa Ministerstwa Zdrowia. Bardzo często organizowane są przez podmioty lecznicze najbliższe i podmioty też mają wiedzę, który podmiot wykonuje takie mobilne szczepienia. Bardzo często też samorządy mają tą wiedzę i współorganizują, pomagają w zarządzaniu takimi mobilnymi punktami. Czy dzwoniąc pod numer 989 możemy takie mobilne szczepienie sobie zamówić, tak? Tak, jak najbardziej możemy, tak jest. W takim razie kolejny telefon. Jestem zainteresowany opinią pana doktora na temat szczepień odnośnie kobiet, które karmią piersią maleństwa. No, bardzo dobre pytanie. Badania trwają. W niektórych krajach zdecydowano się na szczepienia kobiet w ciąży, dzieci poniżej rekomendacji HPL-u danej szczepionki, czyli poniżej 18 roku życia. Takich rekomendacji plus dla kobiet w ciąży nie ma w Polsce. Czekamy na to, żeby taka rekomendacja pojawiła się w Europie i zostało to zatwierdzone już z całą pewnością przez Europejską Agencję Leków. Prace na ten temat są na finiszu. Prawdopodobnie będziemy mogli szczepić i dzieci, pewnie początkowo w rocznikach trochę starszych, 12-18, ale pewnie też stosunkowo szybko kobiety w ciąży i kobiety karmiące. Mam nadzieję, że te rekomendacje już powstaną i będą bardzo dobrze obudowane badaniami naukowymi. Myślę, że to jest kwestia 2 miesięcy. No tu pytanie dotyczyło mam karmiących piersią, tak, tak. Ale pan je rozszerzył również na kobiety w ciąży i tutaj na razie nie szczepimy. Tak jest. Nie ma takiej rekomendacji. Kolejny telefon. Szczepienia przeciwko COVID-owi diabetyków, cukrzycą typu pierwszego i późniejącej też choroby tarczycy. Niedoczynności tarczycy. Czy są jakieś przeciwwskazania? Jak zrozumiałem pytanie, jak usłyszałem dobrze pytanie, chodziło o cukrzycę typu pierwszego, tak, i niedoczynność tarczycy. Nie ma przeciwwskazań, wręcz przeciwnie, to są choroby, szczególnie ta pierwsza, która predysponuje do ciężkiego przebiegu COVID-u, także bardzo proszę, oczywiście decyzję podejmuje pacjent i lekarz w punkcie szczepień, ale co do zasady mogę takie szczepienie, powinienem takie szczepienie i chcę takie szczepienie rekomendować. Proszę państwa, nie ma głupich pytań, są co najwyżej głupie odpowiedzi, a takich dr Michał Sutkowski, nasz dzisiejszy gość, niezwykł udzielać, więc zbieramy te wszystkie państwa pytania pod numerem telefonu 22 i 7 trójek i przy następnej okazji panu doktorowi przekażemy. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo państwu. Dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. At the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep. But never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki za 20 minut, godzina 17. Pewnie się Państwo ze mną zgodzą, jeśli powiem, niech ta pandemia wreszcie się skończy, bo przyprawia nas o dużo stresu i nerwów. No a jeśli stres, no to każdy ma jakieś sposoby na odreagowanie. Jednym z takich popularniejszych, choć niewątpliwie szkodliwych, jest alkohol. Polacy w pandemii piją więcej i robią to niestety w zaciszu w imię, no źle w tym momencie pojmowanej zasady, zostań w domu. W sklepach monopolowych mimo obostrzeń klientów nie brakuje. Zmniejszyła się ilość klientów, ale jeżeli chodzi o sprzedaż, to klienci kupowali po prostu więcej, jednorazowo. Co co ludzie kupują najczęściej? Setki. A jeżeli chodzi o rodzaj, to wódki smakowe po prostu. Podczas pandemii więcej ludzie piją alkoholu? Tak, na swoim przykładzie to widzę i zdecydowanie piję więcej alkoholu, bo mam więcej wolnego czasu. A znaczy teraz było grane proseczko, a ostatnimi czasy było grane winko. Pandemia wpływa różnie na różne osoby. Peter Nowak-Kormendi, psycholog i terapeuta uzależnień z Centrum Terapii Dialog. Dla niektórych taki czas izolacji jest czasem bardzo trudnym, dla niektórych osób to jest taki czas wręcz ulgi i relaksu. No i oczywiście dla większości jest to ciężki czas i dla takich osób, które miały już wcześniej tendencję do poszukiwania ulgi w piciu, to faktycznie może być chęć i ochota do tego, żeby pić, szczególnie, że też wtedy te konsekwencje picia są, wydają się mniejsze i też są mniej widoczne, czyli łatwiej jest pić rzadko w domu, w godzinach pracy, kiedy normalnie nie było to możliwe. Badania pokazały, że w czasie pandemii część Polaków rzeczywiście częściej sięgała po alkohol. Katarzyna Łukowska, dyrektorka Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Najczęściej były to osoby, które w ogóle przy pomocy alkoholu radzą sobie ze stresem. No a przecież pandemia jest przedłużającym się stresem. Ale też jest druga strona tej pandemicznej sytuacji, to znaczy część Polaków po alkohol sięga rzadziej. To ciekawe kto? Ano ci, którzy najczęściej alkohol spożywali w restauracjach, przy okazji różnych wyjść, w pubach, ponieważ te miejsca sprzedaży są chwilowo zamknięte, więc ci konsumenci napojów alkoholowych wypijają go z kolei mniej. Nie uważam, że podczas pandemii zaczęłam pić więcej alkoholu. Myślę, że właśnie ograniczyłam ten alkohol przez to, że jakby nie mogę wyjść na zewnątrz. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowała projekt edukacyjny skierowany do samorządów gminnych pod hasłem Ogranicz dostępność alkoholu. To, co jest istotą tej kampanii, to to, żeby każdy radny otrzymał broszurę z hasłem Ogranicz dostępność do napojów alkoholowych, ponieważ to ostatecznie radni decydują w samorządach gminnych o tym, jakie będą zasady usytuowania punktu sprzedaży. Czy jak uczeń wychodzi ze szkoły, to wchodzi prost na sklep 24H, to radni wreszcie decydują o tym, ile będzie zezwoleń i pośrednio punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Ludzie po prostu siedzą w domach i nawet tak tego symbolicznego browara wyciągają i po prostu piją sobie w mieszkaniu czy w domu. W wielu samorządach od kilku lat funkcjonuje tak zwana lokalna prohibicja. W godzinach nocnych sprzedaż alkoholu jest mocno ograniczona. No, akcja akcją, ale ostatecznie dużo zależy od nas samych. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Blood. Za 13 minut godzina 17. Zapraszamy do trójki. Zbliżają się, proszę Państwa, egzaminy zawodowe w szkołach branżowych. Za około półtora miesiąca uczniowie zawodówek będą musieli wykazać się praktyczną wiedzą w zawodzie, no ale przez pandemię mieli utrudniony dostęp do praktyk. Jak sobie radzą i czego można nauczyć się podczas praktyk online? Sprawdzał Rafał Muniak. No jest duża obawa z naszej strony, bo są egzaminy zawodowe. Uczniowie ile razy się pojawiają w miesiącu, w tygodniu w szkole? No w tej chwili nie pojawiają się w ogóle. Mówi nauczyciel przedmiotów zawodowych Andrzej Wysocki. Od października. Zespół szkół technicznych, jak sama nazwa wskazuje, uczy przedmiotów zawodowych i powinien dostarczać na rynek pracy już wykształconych fachowców. Jednak szkolne warsztaty, gdzie uczniowie powinni w praktyce uczyć się zawodu, stoją puste, a praktyki odbywają się bardziej w teorii. Niektórzy nasi nauczyciele, którzy są lepiej wyposażeni w ten sprzęt mobilny, łączą się z naszymi uczniami poprzez kamerki, próbują im pokazywać, jakieś kable łączą, czy też jak samochód naprawiać. Jedynie w ten sposób póki co możemy. Przyznaje dyrektor szkoły Maria Nowak. Nie wiem, w jaki sposób uda nam się tych uczniów odpowiednio przygotować. W przypadku przedmiotów zawodowych to jest poważny problem, bo oni powinni manualnie pracować. Na samym początku mieliśmy z tym duży problem. Mówi Filip Marciniak z klasy drugiej. Nasi nauczyciele pokazali nam różne programy, którymi mogliśmy się łączyć na naszej pracowni i obsługiwać zdalnie maszyny. I na samym początku sprawiało nam to po prostu duży problem, ale z czasem nauczyliśmy się tego. A jakie maszyny można obsługiwać przy pomocy tych programów? Tworzyliśmy takie proste układy pneumatyczne, siłowniki. W tej sytuacji jedyną rzeczą, którą możemy robić, to prowadzić zajęcia zdalne na zasadzie symulowania pewnych rzeczy. Symulujemy działanie układów elektronicznych na ekranie, takie udawanie rzeczywistej pracy urządzenia. Nie ma jak praca na rzeczywistym układzie, bo tam w 100% możemy pewne rzeczy zrobić, w symulatorze nie wszystko. Jest to rok bardzo wymagający, który pokazał olbrzymie niedoskonałości systemowe. Mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Paulina Stochniałek. Kiedy można było organizować choćby małe grupy, takie, które będą w stanie szkolić się na miejscu, nasze centra wsparcia rzemiosła i kształcenia zawodowego, które prowadzą kursy zawodowe i szkoły policealne, też właściwie przez cały okres w bardzo małych grupach w reżimie sanitarnym, ale jednak uczyły choćby takich zawodów jak rehabilitant, gdzie no nie można sobie tego wyobrazić w postaci zdalnej. Muszą dotknąć tej materii, przećwiczyć i doświadczyć tej pracy takiej bezpośredniej. Czy ten rok nauki w COVID-zie to nie jest rok stracony dla młodzieży? Częściowo jest to taki ułomny rok. Potwierdza nauczyciel zawodu Andrzej Wysocki. Na przykład elektronik trzecia klasa, który na egzaminie ma montaż, to jest gorsza sytuacja, bo nie byli w stanie przećwiczyć pewnych rzeczy, a muszą fizycznie wziąć do ręki narzędzie, zamontować coś, zweryfikować, zmierzyć, to będzie na egzaminie i tutaj no mało czasu zostało. Dopiero od wczoraj, zgodnie z rozporządzeniem rządowym, uczniowie przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje mogą uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu. Czy to wystarczy? No to się okaże.